990, taniej o ponad 600 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 9 listopada. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent ratyfikuje dziś polsko-amerykańską umowę rozszerzającą współpracę obronną. W Mińsku zatrzymano ponad 500 uczestników opozycyjnej akcji protestu. Wciąż zbierane są pieniądze na ratowanie zabytkowych nagrobków na najstarszym cmentarzu w Lublinie. Prezydent Andrzej Duda ratyfikuje polsko-amerykańską umowę rozszerzającą współpracę obronną. Podpisanie umowy kończy drogę, która rozpoczęła się w czerwcu 2019 roku, mówi szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Przypomnę, podpisanie przez prezydentów Polski i USA deklaracji w sprawie obecności sił zbrojnych amerykańskich na terytorium Polski. Parę miesięcy później został podpisany przez prezydentów Polski i USA deklaracji w sprawie pogłębienia współpracy obronnej. I wreszcie 15 sierpnia tego roku już minister obrony Mariusz Błaszczak i sekretarz stanu USA Pompeo podpisali umowę o wzmocnionej współpracy obronnej. Uroczyste podpisanie umowy o współpracy obronnej ze Stanami Zjednoczonymi zaplanowano na dzisiejsze popołudnie. Wezmą w nim udział oprócz prezydenta także premier, minister obrony i amerykańska ambasador w Polsce. Mija trzeci miesiąc protestów białoruskiej opozycji, która domaga się odejścia prezydenta Aleksandra Łukaszenki. W Mińsku zatrzymano ponad 500 uczestników opozycyjnej akcji protestu. To rekord zatrzymań na Białorusi w tym miesiącu. Wśród zatrzymanych w Mińsku znajdują się mistrz Białorusi z 2008 roku Wolga Hiżynkowa, wicemistrz olimpijski w dziesięcioboju Andrzej Krawczenka, znany aktor dziecięcy z białoruskiej Dobranocki Aleksandr Żdanowicz, lekarka Iryna Markiełowa i kilku dziennikarzy, którzy wykonywali swoje obowiązki służbowe. Zamknięte przez władze Centrum Obrony Praw Człowieka w Jasna do godzin wieczornych ustaliło nazwiska ponad 550 zatrzymanych osób. Niezależne media pokazują nagrania, jak demonstranci byli po zatrzymaniu bici, ciągnięci po asfalcie czy stawiani na kolana z podniesionymi rękoma. Widziano również, jak zatrzymanych demonstrantów zabierały karetki pogotowia. Do zatrzymań protestujących dochodziło również w Brześciu, Homlu, Pińsku, Wołkowysku i innych białoruskich miastach. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Nadal zbierane są pieniądze na ratowanie zabytkowych nagrobków na najstarszej nekropolii w Lublinie przy ulicy Lipowej. Ze względu na pandemię kwesta przeniosła się do internetu. Stare XIX-wieczne nagrobki to przede wszystkim historia miasta, mówi przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Lublina Stanisław Santarek. XIX wiek to był wiek dla Lublina bardzo ważny, bo to był rozwój przemysłu, rozwój w ogóle miasta i ci ludzie to miasto budowali. Wystarczy, jeżeli przejdziemy powolutku i poczytamy inskrypcje na nagrobkach, w dużym procencie dowiemy się, jakie ten człowiek tam pochowany ma zasługi dla miasta, a może i dla kraju. Kwesta w tym roku trwa do odwołania. Muzeum Historii Polski i Polskie Radio w tym roku będą razem świętować Dzień Niepodległości. Muzeum z okazji Święta Niepodległości przygotowało grę online Tak zmienił się świat, która jest elementem organizowanego od 15 lat 11 listopada przystanku Niepodległość. Partnerem projektu w roku swojego jubileuszu 95-lecia jest Polskie Radio. Gra ma na celu ukazanie, jak Polskie Radio zmieniło życie społeczeństwa w dwudziestoleciu międzywojennym na przykładzie pewnej warszawskiej rodziny. Zapraszamy do mieszkania Marcińskich. Któregoś dnia dziadek Wojciech przynosi do domu ciężki pakunek i oświadcza, to jest radio. W trakcie gry będziemy mogli sprawdzić, co się będzie działo. Mówi Beata Wolszczak z Muzeum Historii Polski, która dodaje, że Polskie Radio od początku istnienia zmieniło nie tylko możliwości dostępu do najważniejszych informacji, ale w niezwykły sposób rozwijało kulturę. Radio współtworzyło również polskie życie muzyczne. Współpracowało z najwybitniejszymi kompozytorami i muzykami. Polskie Radio stworzyło własną formę przekazu literatury, słuchowisko. W grę będzie można zagrać od 11 listopada poprzez aplikację internetową przystanekniepodległość.mushp.pl. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W W dzień pochmurno, ale gdzieniegdzie pojawią się przejaśnienia, a miejscami opady mrzawki. Nad ranem mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Od 6 stopni na zachodzie do 11 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Nie do powiedzenia. Dobry wieczór, to już poniedziałek. Proszę Państwa, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, a w nim audycji Nie do powiedzenia. Agnieszka Furtak-Bilnik przed mikrofonem, Ewa Redel realizuje tę audycję, a Wojciech Dorosz jest jej wydawcą. Jesteśmy z Państwem do godziny drugiej. Tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendra, yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra, jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar, sans penser à demain. Que vendra, que vendra, lo escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Dziś w audycji Nie do powiedzenia chciałabym poruszyć temat, który już od marca właściwie wydaje mi się, że jest potrzeba, aby o nim porozmawiać, a teraz ta potrzeba nabrała jeszcze większej intensywności, kiedy okazało się, że może nie zupełny lockdown, ale jednak takie ograniczenie kontaktów społecznych nas spotkało w ostatnich dniach i pewnie potrwa przez dłuższy czas. Chodzi mi mianowicie o przemoc domową, która się nasiliła i mówią o tym wszelkie statystyki. Może my dzisiaj mniej o statystykach, a bardziej o tym, jak realnie takim osobom można pomóc. Takim, które doświadczają właśnie przemocy od osób pod jednym dachem. Z jakiej pomocy można skorzystać, jak nie czuć się osamotnionym, jak dać sobie i na przykład dzieciom wytchnienie. O tym dziś porozmawiamy z Katarzyną Łagowską i z Moniką Perdion z Centrum Praw Kobiet. Proszę zostać z nami. Lightning and fire up thunder again. Na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji Niedopowiedzenia witam już moich gości. To pani Katarzyna Łagowska z Centrum Praw Kobiet. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Monika Perdion, mediatorka rodzinna, terapeutka także z Centrum Praw Kobiet. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Temat, który pomyślałam, że warto byłoby podjąć, zyskuje jeszcze bardziej na aktualności w związku z tym, że ostatnie ograniczenia spowodowały jeszcze ściślejsze zamknięcie się w domach. I dlatego też pomyślałam, że o przemocy domowej trzeba rozmawiać tak, żeby jeżeli się da, to faktycznie ofiarom przemocy domowej pomóc, albo przynajmniej jakoś je wesprzeć. I właśnie o to mam gorący apel do pań, żebyśmy razem jakoś pomogły tym osobom, które przemocy domowej doświadczają. Proszę powiedzieć, jak zmieniła się według pań sytuacja przemocy domowej na przestrzeni miesięcy od marca do teraz? Pani Katarzyna właśnie Łagowska. To też zmieniła się liczba osób, które zgłaszają się do nas telefonicznie. My mieliśmy policzone to w tej pierwszej fali, w tym pierwszym lockdownie i to było blisko o 50% więcej zgłoszeń niż miesiąc wcześniej, czyli w marcu miałyśmy o 50% więcej telefonów na nasz telefon interwencyjny całodobowy niż w styczniu. Teraz właśnie przymierzamy się do tego, żeby policzyć, jak to się będzie kształtowało w tym drugim lockdownie. Ale bardzo wiele rzeczy wskazywało na to, że właśnie to przymusowe zamknięcie i stres, jaki ze sobą ta sytuacja pandemiczna pociąga, taka duża zmiana w funkcjonowaniu wpływała w ten sposób, że się zwiększyła liczba osób doświadczających przemocy. A czy ten czas, ja myślę, że tak, też Pani Moniko? Myślę, że też warto dodać, że oprócz tego, że wzrosła ta liczba, tak jak Katarzyna powiedziała, to zmieniła się też trochę forma i sposób szukania pomocy, dlatego że zawsze do Centrum Praw Kobiet można było przyjść na taką wstępną konsultację, można było skorzystać z telefonu zaufania. Natomiast w momencie, kiedy osoba stosująca przemoc jest albo w tym samym pomieszczeniu, albo ewentualnie za ścianą, to szukanie pomocy jest zdecydowanie utrudnione. Stąd też w międzyczasie pojawiła się taka inicjatywa, żeby udzielać tej pomocy na czacie osobom, którym po prostu trudno jest zadzwonić i skorzystać z telefonu interwencyjnego. No właśnie, a czy mogą panie też przy okazji wyjaśnić słuchaczom, słuchaczkom, jaka jest rola Centrum Praw Kobiet? Myślę, że wiele osób kojarzy niebieską linię, z której zresztą też starałam się bardzo, żeby ktoś był naszym gościem, ale jednak się to nie udało, więc bardzo dziękuję tym bardziej za pań udział w tej audycji. Proszę powiedzieć, jaka jest rola Centrum Praw Kobiet w sytuacji, kiedy ktoś faktycznie potrzebuje pomocy? No taka codzienna nasza działalność polega na udzielaniu pomocy kobietom. My zajmujemy się pomaganiem kobietom i dzieciom, które doświadczają przemocy, ale też różnego rodzaju innych trudności. Też to jest związane z różnego rodzaju formami dyskryminacji. Ale jakby główny obszar naszych działań to jest pomoc osobom doświadczającym przemocy i to się sprowadza do udzielania takich konsultacji prawnych, psychologicznych, zawodowych. Mamy też miejsca noclegowe w ośrodku, w którym można się schronić. W jakim mieście? W tym momencie funkcjonuje to w Warszawie i są miejsca noclegowe w Gdańsku. Przymierzamy się do tego, żeby uruchomić też takie miejsca w Krakowie. I to jest jakby taka główna nasza działalność. No, tak jak wspomniała Monika, my do tej pory spotykałyśmy się bezpośrednio, można było się umówić na spotkanie i bezpośrednio ze specjalistkami rozmawiać, natomiast i w poprzednim lockdownie i teraz też wszystkie właściwie nasze działania przeszły do takich spotkań online, telefonicznych. No i właśnie, Monika, pewnie ty najlepiej powiesz, bo ty jesteś jakoś najbardziej zaangażowana w tą działalność tego czatu. To jest taka nowa formuła. Tak, to o czacie za chwileczkę powiemy. Chciałam się tylko panie zapytać, bo mówimy o dwóch falach lockdownu, to znaczy o tej fali pierwszej z marca i teraz o tej, która właściwie nadchodzi. Proszę powiedzieć, czy ten czas między tymi falami to było jakieś lekkie uspokojenie w tej kwestii? Znaczy myśmy od czerwca rzeczywiście wróciły do pracy takiej hybrydowej i część tych spotkań odbywała się bezpośrednio, bo też miałyśmy takie sygnały od klientek, że niekoniecznie w każdym przypadku się sprawdza taki zdalny kontakt i że nie wszyscy są w stanie z niego skorzystać i też nie wszyscy się dobrze w tym czują i wróciłyśmy też do pracy w biurze. Nie wydaje mi się, żeby to była taka sytuacja, że się jakoś uspokoiła. No, też zawsze, i to jakby porównywałyśmy z poprzednimi latami, że ten okres wakacyjny to też jest taki okres, w którym troszkę mniej osób się zgłasza do nas. I w tym roku też to się powtórzyło, jednak jakoś ludzie po tym, jak już mogli wyjść z domów, korzystali z tego. Natomiast my, no jakby mamy ciągły kontakt z klientkami i nie dostrzegłyśmy jakiegoś takiego zasadniczo, że to była jakieś takie uspokojenie. Ja myślę, że też ważne jest to, że te panie, które zdecydowały się sięgnąć po pomoc po raz pierwszy właśnie w tej pierwszej fali lockdownu, to one z nami zostały i rzeczywiście korzystały też przez wakacje z pomocy. Nie było to tak, że tylko na moment gdzieś zaalarmowały i potem wróciły do swojego środowiska i to ucichło, tylko rzeczywiście te panie pracowały w pomocy indywidualnej i psychologicznej i z pomocy prawnej korzystały. Także fajne jest to, że wykorzystały ten czas i ten impuls, żeby jednak jakoś dać sobie pomóc. Jeżeli ta praca jest tak długotrwała, to na czym ona polega? Gdyby pani mogły podpowiedzieć właśnie... Czy długotrwała? My pracujemy trochę bardziej w systemie interwencyjnym, więc to są interwencje kryzysowe, terapia krótkoterminowa. Natomiast zawsze staramy się dopasować ten rytm pracy do potrzeb danej osoby. Osoba, która doświadcza przemocy, doświadcza też różnych mechanizmów takiego psychologicznego uwikłania i to nie jest tak, że ona przyjdzie na 2-3 sesje, uzmysłowi sobie, że doświadcza przemocy i za chwilę podejmie działania. Bardzo często jest tak, że długi etap to jest w ogóle takie wzmacnianie naszej klientki, pokazywanie jej, że ma zasoby, by pomóc jej w budowaniu tych zasobów, w budowaniu takiej sieci wsparcia społecznego, w ogóle psychoedukacja i uświadomienie, czym jest przemoc, co się dzieje, to czego klientka w domu doświadcza. I dopiero po tym zbudowaniu takiego poczucia bezpieczeństwa, jakiegoś poczucia mocy, klientki podejmują różnego rodzaju działania. Same procedury prawne, które się rozpoczynają, też nie trwają jakoś specjalnie krótko i to jest taki czas, kiedy my wspieramy nasze klientki, oferujemy im na przykład asystę sądową, oprócz takiej pomocy prawnej u nas na miejscu. Także z długością tej pomocy bywa bardzo różnie. To zależy od potrzeb naszych klientek. Mhm. Samo słowo klientka, myślę, że chciałabym to uściślić. Czy to oznacza, że za pomoc się płaci u państwa? Nie. No właśnie. Nie płaci się za pomoc, natomiast bardzo celowo używamy tego sformułowania, żeby trochę oderwać od pań tą łatkę ofiary przemocy. W ogóle odchodzi się troszkę od takiego łatkowania ofiara i sprawca, tylko raczej staramy się używać takich sformułowań jak osoba doświadczająca przemocy i osoba stosująca przemoc, no bo poza tym elementem przemocy, no to w życiu tych ludzi są jeszcze, jest mnóstwo różnych innych funkcji społecznych, różnych ról, które pełnią i staramy się od tego odchodzić. Takie poczucie, że to jest klientka, a nie jakaś petentka, pacjentka sprawia, że te panie po prostu mogą się poczuć w pełni wartościowe, tak? I łatwiej jest im brać odpowiedzialność za swoje życie i podejmować działania. Tak, natomiast oczywiście. Wszelkiego rodzaju pomoc, którą panie otrzymują, jest bezpłatna. Bardzo za to dziękuję. Tak, przepraszam, jeśli mogłabym jeszcze, to rzeczywiście używanie tego sformułowania klientka jest jak najbardziej celowe, bo to właśnie to wszystko, o czym powiedziała Monika, to jest jak najbardziej prawda i jakby służy to temu, żeby te osoby poczuły sprawczość. One przychodzą po usługę. To trochę tak jak decyduje się, żeby sobie coś kupić, coś załatwić, to po prostu przychodzę i to robię. Mam jakby taką moc do tego, żeby sobie pomóc i jednocześnie właśnie nie mam takiego poczucia, że jestem pokrzywdzona, że jakąś specjalnie trzeba się mną troszczyć, jestem czyjąś podopieczną. To ma takie znaczenie też jakby no, dodania sprawczości. Oczywiście. Katarzyna Łagowska i Monika Perdion są dziś gośćmi programu Nie do powiedzenia. Za kilka minut wracamy do naszej rozmowy. Alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. While I can fight. It's like I'm huffing pain. I love her the more I suffer. I suffocate right before I'm about to drown. She resuscitates me. She fucking hates me. And I love it. Wait, where you going? I'm leaving you. No, you ain't come back. We're running right back. Here we go again. It's so insane. Cause when it's going good, it's going great. I'm Superman with the wind in his back. She's Lois Lane. But when it's bad, it's awful. I feel so ashamed. I snap. Who's that dude? I don't even know his name. I laid hands on him. I never stoop so low again. I guess I don't know my own strength. Just gonna stop. Somebody so much you can barely breathe when you're with them. You meet and neither one of you even know it hit them. Got that warm fuzzy feeling, yeah, them chills used to get them. Now you're getting fucking sick of looking at them. You swore you'd never hit them, never do nothing to hurt them. Now you're in each other's face, spewing venom in your words when you spit them. You push, pull each other's hair, scratch, claw, bit them, throw them down, pin them. So lost in the moments when you're in them. It's the rage that the cold break controls your boat. So they say it best to go your separate ways. Guess if they don't know you, cause today that was yesterday. Know we said things, did things that we didn't mean. Then we fall back into the same patterns, same routine. But your temper's just as bad as mine is. You're the same as me. When it comes to love, you're just as blinded. Baby, please come back. It wasn't you. Baby, it was me. Maybe our relationship isn't as crazy as it seems. Maybe that's what happens when a tornado meets a volcano. All I know is I love you too much to walk away though. Come inside, pick up your bags off the sidewalk. Don't you hear sincerity in my voice when I talk? I'ma tie it to the bed and set this house on fire. I'm just gonna stand there and watch me burn. But that's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. But that's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. I love the way you lie. W audycji Nie do powiedzenia wciąż moimi gośćmi są Katarzyna Łagowska i Monika Perdion z Centrum Praw Kobiet. Rozmawiamy dziś o przemocy domowej. Proszę powiedzieć, jak zmieniła się właśnie ta sytuacja? Wiemy, że panie wspomniały o tym, że tych zgłoszeń jest o 50% więcej właściwie w porównaniu do czasu sprzed pandemii. Czy mogło panie jakoś zarysować tę sytuację? Co się takiego wydarzyło? Jak zmieniła się może, nie wiem, zmienił się rodzaj tej przemocy domowej? Tak, żeby no, nasze słuchaczki, nasi słuchacze właściwie jakoś, no, przynajmniej na początku poczuli, że nie są sami, żeby może jakoś pomóc im wyjaśnić tę sytuację, a potem będziemy mówić o tym, jak można pomóc. Ja myślę, że nie tyle zmienił się sam rodzaj przemocy, co takie nasilenie nastąpiło. Przede wszystkim dlatego, że kiedy pojawiła się ta pierwsza fala epidemii, to zaczęliśmy przeżywać bardzo dużo różnych trudnych emocji w ogóle jako społeczeństwo. Trochę nie wiedzieliśmy, czy ten wirus jest, czy go nie ma, czy on jest groźny. Pojawił się lęk o nasze bezpieczeństwo, o nasze zdrowie, nasze życie, naszych najbliższych. Z drugiej strony zaczęto wprowadzać też różnego rodzaju obostrzenia, pozamykano różne instytucje, I tutaj straciliśmy takie poczucie kontroli nad własnym życiem. Jedni reagują na to lękiem, inni reagują złością. I w momencie, kiedy funkcjonujemy normalnie, to też mamy różne sposoby i różne narzędzia rozładowania tego napięcia. Można wyjść pobiegać, można się spotkać ze znajomymi i to dotyczy zarówno osób, które tej przemocy doświadczają i tych, które tej przemocy stosują. Panie, które doświadczały przemocy, miały na przykład takie jakieś swoje systemy unikania. Wychodziły z domu, wracały, kiedy trochę atmosfera się uspokoi albo kiedy na przykład osoba nadużywająca alkoholu zaśnie, ale też te osoby, które tej przemocy używają, miały różne miejsca i różne możliwości wyładowania tego napięcia. Natomiast w momencie, kiedy ci ludzie zostali zamknięci ze sobą 24 na dobę, bardzo często w niewielkich mieszkaniach, to te wszystkie lęki, frustracje, właśnie ten brak takiej kontroli nad własnym życiem, mnóstwo złości, no to to wszystko tak naprawdę kipiało w tych mieszkaniach i raz, że nie było gdzie tego wyładować, dwa, że nie było jak się ochronić, tak? Nie można było wyjść. Nie można było się spotkać z kimś innym, nie można było zaprosić kogoś do siebie. I myślę, że to jest ta kluczowa zmiana, która nastąpiła w momencie pojawienia się pandemii, w momencie wprowadzenia lockdownu. A jak dzwonią do Państwa klientki i proszą o pomoc, to jak wygląda ta ścieżka pomocy, którą Panie mogą zaoferować? No rzeczywiście odbywa się tak, że telefon odbiera osoba w sekretariacie, która jakby ustala powód, dla którego klientka się do nas zgłasza i potem taka osoba przechodzi tak zwany pierwszy kontakt, czyli spotyka się z osobą, która zbiera od niej wywiad, ustala jej sytuację i rzeczywiście też razem z klientką planują to, z jakich form pomocy może osoba skorzystać. Ten pierwszy kontakt ma też takie znaczenie, że często panie przychodzą i wydaje im się, że one po prostu rzeczywiście chcą załatwić jakąś sprawę, na przykład związaną z rozwodem albo z kwestią opieki nad dziećmi, albo nawet jeszcze gdzieś tam kwestie finansowe, a potem po tej dłuższej rozmowie się okazuje, że one właśnie są osobami doświadczającymi przemocy. Z tym, że one się nauczyły już funkcjonować w takim układzie tak długo, że one postrzegają to jako normę i coś oczywistego i nie mają świadomości często tego, że właśnie ta przemoc je spotyka. I ten pierwszy kontakt też temu służy, żeby gdzieś taką wstępną przynajmniej diagnozę tym klientkom postawić, z nimi razem dojść do tych wniosków i pokierować je właśnie już później do spotkań ze specjalistkami. I tutaj wtedy proponujemy pomoc psychologiczną, pomoc prawną, w zależności od tego, z jaką sytuacją się do nas klientki zgłaszają. A w jakiej sytuacji, proszę powiedzieć, trzeba chwycić za taką słuchawkę i do pań zadzwonić, albo w jakiś inny sposób skorzystać z pomocy, w sensie takim na przykład napisać? Każdy będzie odbierał to indywidualnie. Dzwonią do nas osoby, które są w bezpośrednim zagrożeniu, w sensie takim, że się ukrywają na przykład w łazience przed kimś, kto je atakuje i wtedy my ustalamy to miejsce pobytu i wzywamy policję. Natomiast też dzwonią takie osoby, które odczuwają tą swoją sytuację jako coś trudnego, bolesnego, one się źle w tym czują, natomiast nie nazywają jej przemocą i wcale nie mają przekonania, że one powinny coś zmieniać w tej sytuacji. One po prostu dzwonią, żeby porozmawiać o tym. Gdzieś tam szukają potwierdzenia tego, że to jest coś nie w porządku. I rzeczywiście to będzie tak, że każdy będzie to odbierał, każdy tą swoją sytuację będzie traktował indywidualnie. Z całą pewnością, jeśli miałybyśmy przekonywać kogoś do tego, że warto szukać dla siebie pomocy, to powinny kontaktować się i szukać takiej pomocy osoby, które doznają fizycznych obrażeń na skutek pobicia, bo to zagraża bezpośrednio ich życiu, ale też właśnie osoby, które są w takich związkach, relacjach, które obniżają ich nastrój, powodują lęki czy nadmierny stres. No, ale to pewnie, Monika, ty więcej możesz o tym powiedzieć niż ja. Jest tak, że czasami zgłaszają się do nas panie, które na przykład sytuację swoją określają kryzysem w relacji i mówią, że jest trudno, że się nie dogadują, że jest dużo konfliktów. I tak jak Kasia powiedziała, rzeczywiście jak się podpyta trochę bardziej, to okazuje się, że tam jest duża dysproporcja, jeżeli chodzi o takie rozłożenie sił w tej relacji, że osoba doświadcza nadmiernego stresu, doświadcza lęku, jakiegoś takiego poczucia niemocy w związku. I wszystkie takie trudne emocje, jeżeli to nie są jakieś jednorazowe, sporadyczne sytuacje, świadczą o tym, że w tej relacji dzieje się niedobrze. Panie często próbują trochę tak tłumaczyć to, co się dzieje, no że przecież nie ma idealnych związków, że konflikty są wszędzie. I rzeczywiście tak jest, że w każdej relacji są konflikty. Mało tego, te konflikty są potrzebne, bo one sprawiają, że my się poznajemy nawzajem, że możemy wypracować jakieś nowe rozwiązania w naszym związku. Natomiast wszędzie tam, gdzie dochodzi do krzywdzenia, gdzie ktoś jest obrażany, gdzie jest wyśmiewany, gdzie jakieś jego prawa i swobody są ograniczane, gdzie na przykład panie, nie wiem, nie mają swobodnego dostępu do internetu czy do telefonu, są w jakiś sposób kontrolowane przez swoich partnerów, narzucane jest im to, jak się mają ubrać do pracy, to wszystko są takie sygnały, które świadczą o tym, że to nie jest partnerska relacja, że prawdopodobnie dochodzi tam albo do przemocy psychicznej, albo i psychicznej, i fizycznej. I każdą taką sytuację, jakiś taki swój niepokój warto skonsultować ze specjalistą, żeby ktoś z boku spojrzał na te relacje i pomógł pewne rzeczy ponazywać. My czasami właśnie analizujemy z paniami, czym jest kryzys takiej zdrowej relacji, czym on się przejawia, a czym jest relacja dysfunkcyjna, patologiczna, w której ktoś po prostu jest krzywdzony. A powiedziały też panie kilkanaście minut temu o tym, że właściwie uznają te, no często kobiety, prawda, jeszcze o mężczyznach też wspomnimy, jako o osobach doświadczających przemocy, ale na razie o kobietach, jak one nie zauważają właściwie tego, że dzieje się coś nie tak, uznają, że to jest jakaś norma. Co to jest za mechanizm, jak to się dzieje, że jest jakieś takie znieczulenie, które mają same w sobie? To nawet nie tyle znieczulenie, co myślę też kwestia pewnych wzorców wyniesionych z takiego środowiska, z naszej rodziny pochodzenia. Bardzo często w relacje przemocowe wchodzą po prostu osoby, które były krzywdzonymi dziećmi. Jeżeli ktoś jako dziecko nie miał poczucia bezpieczeństwa w domu, był wyzywany, był w przemocowy sposób traktowany, były stosowane kary fizyczne, to trochę jest tak, że ma w sobie takie przyzwolenie, że z jednej strony cierpi i mówi, że ja tak nie chcę, a z drugiej strony jest to taki podświadomie bezpieczny schemat, który się potem w życiu powtarza. Dlatego też czasami się zdarza, że na przykład żony alkoholików, odchodząc od jednego pijącego męża, wchodzą w podobną relację, bo to jest schemat, który one zwyczajnie znają. I tutaj bardzo ważna jest właśnie ta psychoedukacja i tłumaczenie, co takiego się dzieje, że ta osoba w danej relacji nadal tkwi, mimo że cierpi. Druga ważna rzecz, no to, że ta przemoc odbywa się takimi cyklami i zawsze po jakimś wzmożonym ataku, po jakiejś większej awanturze, po przekroczeniu pewnych granic, następuje załagodzenie. Osoba, która tej przemocy, która przemoc stosuje, czasami ma świadomość tego, że pewne granice przekroczyła i nawet może jej być przykro, może jej być wstyd, rzeczywiście może chcieć obiecać poprawę. I osoba, która tej przemocy doświadcza, trochę się tego łapie, jak taki tonący brzytwy. Mówi, no przecież potrafi się fajnie zachować. Są między nami dobre momenty, tak? Ma takie poczucie, że żyje z osobą o dwóch twarzach. Z jednej strony ta osoba jest agresywna, nieprzyjemna, a z drugiej strony potrafi przyjść, przytulić, przeprosić. I te osoby się tego bardzo trzymają, że może tym razem rzeczywiście będzie inaczej, może ta zmiana będzie trwała. Ona oczywiście trwała nie jest, no bo żeby zmienić swoje zachowania przemocowe, to po pierwsze trzeba je sobie uświadomić, przed samym sobą się przyznać, że się ta przemoc stosuje i trzeba zwyczajnie włożyć w to pracę, tak? Trzeba pójść na terapię, zastanowić się, co takiego się dzieje, że ja sobie na takie zachowania pozwalam, wypracować inne sposoby radzenia sobie ze stresem, z frustracją, popracować nad takimi przekonaniami, jakie się ma, bo czasami osoby stosują przemoc, mając w cudzysłowie dobre intencje, tak? Mówią, no u nas w domu to jest porządek, porządek musi być, tak? Jest dyscyplina, jak człowiek huknie, to się od razu wszyscy jakoś tak słuchają, jest w porządku, mają takie poczucie, że to działa, tak? Że to tak powinno wyglądać. I to są rzeczy, nad którymi trzeba pracować czasami latami. Dlatego te osoby, które do nas przychodzą, mają poczucie, że to ponieważ to latami tak funkcjonowało, no to, że to tak właśnie powinno wyglądać, tak, że może jest przykro, może jest trudno, ale właściwie nie znają często innego modelu budowania relacji. O przemocy w domu dziś rozmawiamy w programie Trzecim Polskiego Radia. Moimi gośćmi są Katarzyna Łagowska i Monika Perdion z Centrum Praw Kobiet. Zapraszam do naszej wspólnej rozmowy za kilka minut. This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't be nothing without a woman or a girl. You see, man made the car to take us over the road. Man make the trains to carry the heavy load. Man makes the electric lights to take us out of the dark. Man made the boat for the water, like Noah made the ark. This is a man's world. But it wouldn't be nothing without a woman or a girl. Now listen. Man thinks about little bitty baby girls and baby boys. Man makes them happy, 'cause man, he makes them toys. And after man has made everything he can, you know that man makes money to buy other man. But this is a man's world. But it wouldn't be nothing without a woman or a girl. Well, I said he's lost in the world of a man. Oh yeah. He's lost in bitterness. This is a man's world. Oh yeah. This is a man's world. Nothing without a woman or a girl. This is a man's world. This is a man. This is a man's world. I know and you know this is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't be nothing without a woman or a girl. Rozmawiamy dziś w programie trzecim Polskiego Radia o przemocy domowej. Moimi gośćmi są, przypomnę, Katarzyna Łagowska i Monika Perdion. Wspomniały panie o tym, że to jest właściwie taki, no w cudzysłowie, materiał na długoletnią czasem terapię, to, że jest przemoc w domu. A proszę powiedzieć, Jak możliwy jest właściwie taki scenariusz, który pewnie wydaje się nierealny może ofiarom przemocy domowej, na początku przynajmniej, kiedy to, no załóżmy, kobieta, która jest osobą doświadczającą przemocy, dzwoni do państwa i jak doprowadzić do tego, żeby faktycznie ta terapia się zadziała w związku i jakiego rodzaju to ma być terapia? Czy to jest tak, że jest realne, że obydwie osoby przyjdą na terapię, czy może jednak najpierw lepiej, żeby takiej siły nabrała ta osoba, która doświadcza przemocy? Proszę podpowiedzieć, jak to mogłoby wyglądać. W sytuacji, w której dochodzi do przemocy, nie można mówić o terapii par, bo to wspomniała o tym Monika, że jakby przemoc zakłada nierównowagę w tej relacji. Tam jest ktoś, kto ma znaczącą przewagę i ją wykorzystuje, krzywdząc tą drugą stronę. Więc nie da się wypracować, jakby poprawić tej relacji, dopóki się nie pojawi równowaga. Więc to rzeczywiście musi być tak, że ta osoba, która doświadcza przemocy, musi mieć siłę do tego, żeby w tą relację wejść na równym partnerskim poziomie. I rzeczywiście w przypadku przemocy nie można mówić o terapii par. To powinno się odbywać indywidualnie, że indywidualnie osoba stosująca przemoc pracuje nad zmianą swoich zachowań i indywidualnie klientki, które doświadczają przemocy, pracują nad swoją sytuacją. Mhm. A tutaj też dotknęła Pani takiego bardzo ważnego elementu, bo to nie jest tylko tak, że cierpi tylko ta osoba, która doświadcza przemocy, dlatego że przemoc jest bardzo destrukcyjna w ogóle dla całego systemu rodzinnego. I to jest tak, że ta osoba, która stosuje przemoc i nawet ma jakieś poczucie korzyści przez pewien czas, takie złudne, no to potem na przykład często zostaje sama, tak? Dzieci, które dorastają, się odcinają od takiego rodzica. I to też jest ważne, bo my jako Centrum Praw Kobiet jesteśmy skupione na pomocy osobom, które tej przemocy doświadczają. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby osoby, które stosują przemoc, też pracowały nad sobą, dlatego że nawet jeżeli rozstaną się z daną partnerką, to te osoby często zostają rodzicem nadal i nadal stosują przemocowe zachowania wobec swoich dzieci, albo wchodzą w kolejne związki i dalej są te same schematy powielane. My zresztą mamy takie klientki, które weszły w relacje z mężczyzną, który albo był po jakimś długoletnim związku, albo jest po rozwodzie, i okazuje się, że on stosuje przemoc w tej relacji i stosował w tej poprzedniej, tak? Bo tutaj nie zadziała się żadna praca. I mimo że zmieniła się partnerka, no to ten człowiek nie jest w stanie budować tej relacji w taki zdrowy sposób, asertywny, tak? Na jakichś takich zasadach partnerskich. Tylko czy to jest realne? Tak sobie myślę, próbując postawić się na miejscu ofiar. Czy to jest realne, żeby kogoś takiego nakłonić, namówić do tego, żeby... To nie jest zadanie osoby doświadczającej przemocy. Taka osoba ma się zająć sobą, ma zastanowić się, czego ona oczekuje od życia, czy ona chce te relacje naprawiać, budować, czy nie chce, to jest jej decyzja, natomiast chodzi o to, żeby była bezpieczna. Najpierw musi się wzmocnić. Jeżeli dochodzi do przemocy fizycznej i zagrożone jest bezpieczeństwo, czy to kobiety, czy kobiety i dzieci, no to tutaj nie ma co mówić o ratowaniu związku. To taką osobę trzeba po prostu odseparować, zapewnić jej bezpieczeństwo i być może po jakimś czasie będzie jakaś przestrzeń do rozmowy, do budowania tego związku. Takie sytuacje się rzeczywiście zdarzają. Natomiast to jak gdyby to nie jest ta kolejność wykonywania działań, tak? Najpierw trzeba zatroszczyć się o tę osobę, która po prostu doznaje realnej krzywdy. Odejście też jest jakimś impulsem do zmiany, tak? Jeżeli ktoś traci rodzinę, no to zdarza się, że coś mu się w tej głowie otworzy i pomyśli, kurczę, może faktycznie nie było tak dobrze i tak prawidłowo, jak mi się wydawało. Natomiast tak jak powiedziałam, nie ratujemy związku w momencie, kiedy ktoś doznaje realnej krzywdy. Rzeczywiście, jeśli mogłabym, to rzeczywiście jest bardzo istotne, żeby nie obarczać osób doświadczających przemocy tą odpowiedzialnością za tą drugą stronę. To jest istotne i myślę sobie też często przełomowe, żeby te osoby pomyślały o sobie, że one muszą zadbać o siebie. I rzeczywiście to już jakby temat, co dalej z tą relacją, to już jest dalszy plan pracy i w pierwszej kolejności to właśnie, te kobiety muszą czasem pierwszy raz w życiu pomyśleć o sobie. Tylko właśnie, jak to może w praktyce wyglądać, kiedy jest jedno wspólne mieszkanie i właściwie każdy chciałby pewnie w nim zostać, to jak takie scenariusze z pani perspektywy wyglądają, albo jak byłoby najlepiej, gdyby wyglądały? To już jest bardzo indywidualne, nie? Myślę, że zależy przede wszystkim od nasilenia tej przemocy, od jej rodzaju, bo jeżeli jest tak, że rzeczywiście jest taka gorąca przemoc i tam jest czyjeś bezpieczeństwo zagrożone, to tak jak Kasia powiedziała, dysponujemy miejscami, mamy ośrodek, w którym panie po prostu mogą zamieszkać i na pewien czas zwyczajnie z tego domu wyjść. To nie znaczy, że one tracą prawa do tego mieszkania, które było wspólne, tylko to jest taki czas, kiedy te panie mogą skorzystać z terapii indywidualnej, z terapii grupowej, z konsultacji z prawnikiem, poszukać sobie na przykład pracy, bo często są to osoby uzależnione finansowo od swojego partnera. Być może poszukać jakiegoś mieszkania na wynajem, żeby się odseparować już tak w pełni i stanąć na własnych nogach, tak? A dopiero potem rozpocząć całą tę procedurę sądową dotyczącą czy rozwodów, czy separacji i tak dalej. Natomiast jeżeli, tak jak pani mówi, zostają pod jednym dachem, to też jest tak, że ponieważ rodzina jest systemem, to zawsze zmiana w funkcjonowaniu jednej osoby będzie wpływała na resztę tego systemu. Jeżeli osoba doświadczająca przemocy uczestniczy w terapii, czy indywidualnej, czy grupowej, zaczniesobie uświadamiać, że ona ma takie same prawa, że ona nie musi pewnych zachowań tolerować, że na przykład, nie wiem, po pijackiej awanturze to nie ona ma sprzątać, tak? I zacznie takimi małymi krokami stawiać granice, zacznie uprzedzać o konsekwencjach, na przykład, nie wiem, jeżeli nie przestaniesz na mnie krzyczeć, wyjdę z domu, tak? Albo jeżeli nie przestaniesz rzucać rzeczami, zadzwonię po policję i zacznie konsekwentnie wprowadzać nowe swoje zachowania, to czasami jest tak, że ta osoba stosująca przemoc się zacznie z tych zachowań wycofywać, bo tak jak powiedziałyśmy, ludzie stosują takie mechanizmy zachowań, które im działają, coś im przynoszą. W momencie, kiedy to przestaje działać, to trzeba obrać jakiś inny system. Natomiast może się też zdarzyć tak, że na początku nastąpi nawet eskalacja przemocy. Jeżeli osoba zacznie stawiać granice, ta druga strona próbuje utrzymać status quo, próbuje utrzymać swoją władzę, swoją przewagę. My zachęcamy zawsze nasze panie do tego, żeby korzystały też z pomocy policji, z pomocy ośrodków pomocy społecznej, tak, żeby zakładały niebieską kartę, żeby uruchamiały te różne procedury, żeby miały takie poczucie, że one nie są w tym same, bo rzeczywiście będąc w tych czterech ścianach, to jest to poczucie właśnie jakiejś takiej niższej pozycji, jakiejś bezradności. Zresztą jest taki syndrom wyuczonej bezradności, tak, że cokolwiek nie zrobię, to właściwie i tak nic nie daje. I my zawsze zachęcamy właśnie do tego, żeby budować tę sieć wsparcia, żeby te osoby nie czuły się same, bo dzięki temu czują się silniejsze. Łatwiej jest im stawiać te granice, łatwiej jest im być konsekwentnym też potem w podjętych decyzjach. Jeśli mogę jeszcze tylko jedno słowo, to rzeczywiście jest to bardzo istotne, żeby o tym, co złego się dzieje w tej relacji w domu, mówić, bo też dość często jest tak, że właśnie ona się odbywa w czterech ścianach i też ta przemoc się właśnie tym milczeniem karmi, bo duże znaczenie w pracy nad przemocą, mówiąc ogólnie, ma też pewna kontrola społeczna, jeśli chodzi o regulowanie zachowań osób stosujących przemoc, bo w sytuacji, w której ta przemoc odbywa się w czterech ścianach i nikt o tym nie wie, ta osoba, która stosuje przemoc, ma całkowitą kontrolę nad tą sytuacją bardzo często. W momencie, w którym osoba doznająca przemocy zaczyna mówić o tym i uzyskuje wsparcie na zewnątrz, do sprawcy trafia komunikat, że że to już nie jest tajemnica, że to nie jest indywidualna, prywatna sprawa tej rodziny, i że ktoś widzi i jakoś tam kontroluje te jego zachowania. I to wpływa jakoś tam odstręczająco, trochę ograniczająco te zachowania. Oczywiście też nie w każdym przypadku, bo też niestety czasem bywa tak, że to powoduje jakiś tam wybuch tej agresji i przemocy. I właśnie to zawsze jest indywidualne. To, co wydaje mi się ważne, to rzeczywiście, bo tak z ludzkiego punktu widzenia sprawiedliwym by się wydawało, żeby to ta osoba, która zrobi coś złego, krzywdzi swoją rodzinę, opuściła dom wspólny, miała bezpieczne schronienie te osoby, które są krzywdzone. Natomiast w rzeczywistości niestety tak nie funkcjonuje, ale też jeśli można mówić o jakimś apelowaniu do osób, które są w takiej sytuacji, to że nie warto ryzykować własnego zdrowia i życia i czasem po prostu trzeba wyjść, żeby znaleźć sobie miejsce bezpieczne i żeby móc o te swoje potem prawa i uprawnienia różne zawalczyć, ale będąc bezpieczną. Właśnie o to też miałam zapytać. To teraz chwila oddechu, a za kilka minut jeszcze wrócimy do kwestii tego, żeby mówić o przemocy domowej. Komu, jak? O to zapytam panie za kilka minut. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie do powiedzenia. W Trójce słuchają Państwo audycji Nie do powiedzenia. Rozmawiamy o przemocy domowej i właśnie chciałabym wrócić do wątku, który Panie poruszyła, mianowicie o tym, żeby mówić o tym, co się dzieje w naszych domach. To znaczy, jeżeli taka przemoc się odbywa, to żeby to nie zostawało w czterech ścianach, ale w praktyce jak to mogłoby wyglądać? Z kim o takiej przemocy rozmawiać? Jak? Ja myślę, że przede wszystkim w ogóle warto zacząć mówić komukolwiek, nawet najbliższej rodzinie, najbliższym przyjaciołom, dlatego że bardzo często jest tak, i to mówię z doświadczenia, że zanim zgłosi się do nas sama osoba doświadczająca przemocy, to albo zgłasza się rodzina i pyta, jak może wesprzeć, jak może pomóc, bo wiedzą, że coś takiego się dzieje, albo ktoś z rodziny przyprowadza do nas taką panią, więc czasami jest tak, że ta osoba w takim poczuciu bezradności, bezsilności nie jest w stanie zrobić tego pierwszego kroku, żeby sięgnąć.